Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen direkte her nede fra The Mouse and the Donkey, den lokale puben, lokale kneipa her nede I gata. Og hva har vi valgt å drikke I dag, Tore? Hva har vi tatt? I dag drikker jeg en pint of cider, ja. Og ved siden av har jeg en shot of akvavit. Ja, jeg tar en pint of stout. Hva tar du, Bjørte? A pint of lager. For landlord's daughter, for landlord's daughter. Bare ta vekk den musikken. Ja, vi gjør jo dette for å gi inntrykk av at vi sitter nede på den lokale kneipa og tar oss en fredagspils. Det gjør vi selvfølgelig ikke. Vi sitter I et trangt, klamt lite studio på Marienlyst her I Oslo. Men det nesten like trivelig det. Ja, absolutt. Det noen som har spurt oss hvor trangt dette studioet egentlig Mm. Og vet du hva? Jeg kan si da, hvis jeg bare sier ballpark 15 kvadratmeter da. Tror du det så mye? Hva ballpark? Omtrentlig. Ok. Det bare nytt ord jeg måtte bruke. Ja vel? Nei, I stedet for cirka, liksom? Ja, ja. Det det samme. Ballpark, hvor mye var det så? Ja. Ballpark 15-16 kvadratmeter. Akkurat. Det jo, jeg synes at alle... Kan du finne frem denne landlord-sort en gang til? Hvis folk lukker øynene nå, og sitter på jobben kanskje, eller sitter på skolebenken, eller hvor faen vet jeg hvor folk sitter? Eller ut og sykle. Ja, ut og sykle, ja. Eller sitter I bilen, så kan man lukke øynene og kan tenke at man sitter nede på en lokal kneipa. Ta på den musikken. Latt som nå. Ja. Ja. Nei, sender du chipsen her, Kjøstheim? Vi skal sende deg chipsen, Sagen. Tore, tar du med en ekstra pint til laget? Ja, ja, jeg skal gå på do først. Altså, så synger vi alle sammen. Hele Norge synger. The landlord's daughter. The landlord's daughter. Du fikk en veldig sånn robu-følelse. Ja, og til de som satt I bil og som lukket øynene og var med på denne puben, håper dere fortsatt lever. Mm. Jeg synes jo det gir et inntrykk av at det en veldig koselig stemning, da. Det synes I hvert fall jeg. Radioresepsjonen her hos deg hver eneste hverdag mellom 13.05 og 14. Og kort om radioresepsjonen, hva slags program det, Bjørte? Tore? Tore? Radioresepsjonen et lettbeint underholdningsprogram som sendes på NRK P3 hver dag, eller unnskyld, hverdager, mellom 13.05 og 14. Det på ingen måte nyhetsbasert, Nei. Men det likevel evig aktuelt. Akkurat, eller uaktuelt om du vil. Om du vil. Kunne dette vært sendt da om 8 år fra nå? Ja. Altså, antageligvis. Likevel fungert? Antageligvis. Sannsynlig. Akkurat. Kanskje bedre, faktisk. Mm. Kult å vite. Hvorfor har du kneppet opp alle kjortene I... Knappen I skjorten. Ja, og hvorfor har du brettet opp kraven som en Dracula? Nei, jeg har på skjorte I dag, og så får jeg alltid kritikk av mutteren når jeg begynner med å spise søndagsmiddag der, mm. at jeg alltid så gjenkneppet. Og jeg har alltid knappen nesten helt kneppet opp, og sier, herregud, Stenna, får du puste der, da? Det ser så gjenkneppet ut. Så knepper den opp en greie, så håret på brystet mitt kommer til syne, og da synes hun jeg ser veldig kjekk ut. Mm. Så tenkte jeg at dette en slags til ære for mutteren, da, at jeg har kneppet helt ned til navlen. Opp, altså. Det var fryktelig hyggelig gjort, da. Ja, selv har du på deg morsom t-skjorte, Kjøstheim. Takk for det. Det en grønn t-skjorte, bildet av en svart pave. Han har en iPod, og så står det iPope. Typisk moro t-skjorte, det, da. Ja. Nei, det var morsom, altså. Tore, du har på deg en gammel hulken t-skjorte som du har fått av meg. Jeg merker at jeg litt redd for å ta på meg de samme klærne om igjen, siden vi alltid skal snakke om hva vi har på oss. Det ja. Redd for å være den utrendige, den som aldri skifter, liksom. Ja, ja, det ikke noe problem. Hva da? Jeg vet ikke. Og skifte hele veien. Du må bare skifte hele veien, okay. hvis du vil det. Jeg hørte ikke hva du sa. Hvorfor fikk Tore den t-skjorten av deg? Fordi den var for liten til meg, selvfølgelig. Ja, okay. Eller du går for tjukk for den, som jeg liker å kalle. Vi skal gjøre mye gøy I dag. Vi skal blant annet ta one-liner-spalten vår. Send oss din beste one-liner til 1987. Bruk kodord resepsjon. Og hva en one-liner, Kjøstheim? Det gjerne en veldig kort vits, som består faktisk ofte av to linjer. En linje som liksom setter deg inn I historien. Et oppspark, og så kommer punchen I siste linje. som da er poenget i vitsen. Var det manusbasert det der? Leste du det fra et ark? Det hadde jeg faktisk skrevet opp fra før. Det er så rart at det kom så stotteret ut. Ja. Du har søkt opp one-liner på Wikipedia, du, og så har du copy-paste inn i et Word-dokument, og nå leser du fra det. Det har jeg. God stemning her, skravla går. Vi må også høre musikk. Vi skal høre Grand Island, våre venner I Grand Island. Dette Us and Next. Dette Radioresepsjonen på P3. Takk. Radioresepsjonen. Us Annexed, og det var våre venner I Grand Island. Grand Island, de spilte jo sammen, altså I sendingen til Radioresepsjonen, når vi sendte direkte fra Kvartfestivalen, altså det gravene på Kvartfestivalen I Kristiansand. Og det var veldig stas, husker jeg. Og jeg ikke for å skryte, men jeg kjenner faktisk han som spiller tangenter I Grand Island. Jævla godt, han jævla god kompis av meg. Rart at du ikke kjenner de andre siden de spilte det der. Hilser du ikke på de? Jeg hilser på de, ja. Ja, han med pistrette håret kjenner jeg. Han pistrette, ja. De veldig tynne, de I Grand Island, har du sett det? Ja, det fordi de har bulimia, hele gjengen. Og så går de I svart dongeri. Ja. Ja, det, da blir du tynn, vet du, når du går I svart. Det burde jeg vite alt om. Siden jeg litt korpulent og går mye mørkere klær da, enn vanlige mennesker, siden jeg da litt grann der. Sexklubben. Ja. Kan du fortelle oss hva Us Annexed betyr, Steinar? Us Annexed, det betyr oss I annexe. Vi holder oss I annexe, og annex kan være et uthus der man har senger, for eksempel. I England så ser jeg at de ofte kaller det for studio. Akkurat. Det var ikke en one-liner. Nei. Det var mer en fortelling. Hva, vet du hva det betyr? Us Annexed? Jeg ikke helt sikker. Det hører, det et ordspill på... Jeg tror kanskje det betyr det. Us Annexed, jeg kjøper den. Ja. Det høres ut som et ordspill på at vi neste. Us are next. Us are next. Jeg vet ikke. Det ganske smarte, de tynne guttene I grønne. Spesielt han med pister et år, han beste kompisen. Veldig smart. Ja. Hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene? Jeg har jo ikke delt det siste døgnet med dere, bortsett fra timen vi hadde sending I går. Mm. Så det veldig, veldig spennende for meg da, å vite hva dere bedriver tiden med. Kan du begynne I dag? Skal jeg begynne I dag? Ja, la begynne. Tok en lang trikketur, spiste sushi, koste meg med to vakre jenter. En prest, blant annet. To vakre jenter og en prest? Nei. To vakre jenter, en av dem var prest. Aha! Ja. Det høres kinky ut, men... Det kan jeg love deg at det var også. Ja, høres en gammel vits, synes jeg. Jeg var ute og spiste sushi med to vakre jenter, en av dem var prest. Ja. Og så kommer punchen. Ja. Yep. Gjorde dere noe mer spennende enn det? Nå det sånn at det tilbake til hverdagen etter en lang sommer for min del. Mm. Og da det naturlig at jeg begynner å drikke igjen. Og jeg begynner alltid å drikke på torsdager. Du var ute og drakk I går? Jeg var ute og drakk litt, var ute på druen. Jeg applaud you. Det føltes veldig godt å være I gjeng igjen. Da, sånn som, var du på druen, den dumme restauranten på Akerbrygge? Jeg var på bar. Ok. Fortell om det. Ble full? Merker jeg ikke noe til det I dag når du kom på jobb? Nei. Jeg har lest at rett før du bryter sammen, sånn Akkurat. Psykisk, så bryr du deg veldig lite om hvordan du har det rundt deg. Ja. Og hvordan du liksom med hygien med deg selv, og liksom, vasker deg og sånne ting. Jeg dusjer I dag, men I løpet av den siste uken, så tenkte jeg allerede på mandag at jeg skulle støvsuge leiligheten min og vaske klær. Og... Kan jeg stoppe deg litt I grann? Dette stand-up, altså. Det stand-up? Ja. Ta ham på scenen. Ja. Skal på scenen, det. Dette skal jeg med I Bjørte Kjøstheims one-man show. Men ja. Da, du leste om hva, jeg skjønte, det var det du gjorde I går, du leste om noe? Nei, jeg leste om det før. Men hva gjorde du I går? Du brytte meg av historien. Okay. Vi på radio nå? Herregud, vi på radioen, gutter. Bjørte, fortell, hva det du skal frem til? Jeg var frem til at I går så ga jeg meg selv den siste sjansen til å støvsuge leiligheten, vaske klær. Før jeg bryter sammen psykisk. Du kommer til å bryte sammen psykisk snart! Jeg tror ikke om du gjør det, fordi at jeg tenkte mandag at jeg skal vaske klær, gjøre litt rent rundt meg, og så dreite jeg I det. Jeg så heller The Wire. Og så tenkte jeg på tirsdag. Jeg gjør det på tirsdag. Jeg vasker badet, jeg støvsuger, og så vasker jeg klær. Og så kommer jeg er ikke ferdig. Jeg ikke ferdig. Det stand-up, Tore. Vær så god, Gjørte. Og så kommer jeg til onsdag. Nå skal jeg vaske klær. Nå skal jeg støvsuge. Nå skal jeg lufte ut leiligheten og vaske sengetøy. For hvis ikke du hadde gjort det på onsdag, så hadde du brutt sammen psykisk I dag. Ja. Vet du, Bjørte? Nå skriver jeg en nummer til Elina Krantz. Hun driver stand-up Norge. Jeg foreslår at du ringer henne så fort denne sendingen ferdig. Ok. Så jeg kom i går, så gjorde jeg heller ikke. Så jeg kommer til å bryte sammen psykisk i løpet av helgen. Elina, hvis du hører på, det neste stjerna i stallen deres. Vi må høre musikk, vi børte. Jeg tror jeg kanskje du allerede har brutt sammen psykisk, jeg. Jeg har kanskje det. La oss høre litt musikk, mens vi klapper deg over håret, Bjørte. Så ta alle klærne, skal vi massere deg litt. Må jeg ta meg alle klærne, for du skal massere meg? Ja. Radioresepsjonen er Tore. Heia, Tormann. Det Peter Childcock fra Childcock Merchandising som ringer den fredag formiddag. Hei, Peter. Heia, Tormann. Det var godt å høre stemmen din igjen etter mange uker. Ja, vel. Det var kanskje litt grann godt å høre Peter Childcock stemme igjen også. Nei, egentlig ikke. Ny sesong med radioprogrammet ditt, radioresepsjonen. Gratulerer med det, og jeg regner med at behovet for stasj, props, gadgets og generell merchandising er prekært som aldri før. Kort om Childcock Merchandising, Toremann. Childcock Merchandising ble startet opp i det herrens året 1999. Han startet selskapet sammen med min gode venn fra Sudan, Louis Samson, og han tok med seg sin erfaring fra heimalandet sitt. Og nå Childcock Merchandising blant de 31 største tilbyderne av merch til band, artister og firma i hele Norges land, tenk deg, Toremann. Er det det, ja? Hvilken plass er det ligger på, Childcock? På 31. plass, så klabbert. Vet du da, Peter, jeg trenger ikke stasj nå, ja. Vi er ikke i en sånn periode at vi trenger det nå. Tenk deg, Toremann. Tenk deg flotte stickers, buttons, capsa, pannebånd, skopussersett, koppa, krus, leitere, reflekser og nekkhengers. Nekkhengers, Tore. Nekkhengers er det flotteste stasjet som noensinne laget. Hadde Nazi-Tyskland, Toremann, hatt skikkelig merchandising under krigen, så er jeg 110% sikker på at de hadde vunnet den krigen, Toremann. Ja, det var sikkert det Goebbels manglet, Peter. Skopussersett og termokopp med hakekors på. Tenk det, Toremann. Ja. Tenk å ha det tredje rike som kunde. Det er en merchandisermanns våte drøm. Fra et økonomisk ståsted, selvsagt. Ja, det er veldig kynisk da, Peter. Kanskje det var litt kynisk. Noen ganger er penger alt som står i hodet på meg, Tore. Jeg beklager det. Ja, du har tillit, Peter, men nå er jeg nødt til å legge på noe, for jeg har ting jeg må gjøre. Hvordan er våre fornøyde kunder? Husfliden, Nokia, Peppes Pizza, Norsk Data, Norol, DNC, Black Panthers, Krøderbarn, Kukkentor, Framstegspartiet, Dressmann, Dressdama og Dressbarn, Avinor, Cupido, bladet for kåthet og glede, staten Israel, Hva er det Israel bestilt av dere, kan jeg spørre om det? Nå må jeg sjekke papirene mine, Toremann. Ja vel. Jo, her står det. Staten Israel bestilte slivlessa med den flotte Davidstjerna på, og pannebånd med Davidstjerna på, Toremann. Ok, Peter, vi snakker senere. Jeg er nødt til å gå ned. Jeg respekterer ditt valg, men jeg ringer deg igjen, jeg, Toremann. Childcock, gir seg ikke mye til første nei. Ok, fint det. Ha det. Nei. Ha det, Toremann. Ha det. Ha det. Nei. Nå legger jeg på. Ha det. Du hører på radioresepsjonen på P3. Neste sommer med Ravi, Lars Lillo Stenberg, Iram Haq, en tjukk afrikansk mann og to barn. Var dette? Her i radioresepsjonen og Bjørte Paul. Hei. Tore. Hei. Og Steinar, hei, er på plass, og vi skal ha sesongens første one-liner-spalte, og nå har vi da, på et oppfordring fra lyttere, laget en slags kjenningsmelodi, eller en kjenning, som vi kaller det her i radioen, og den er det du som har laget, Tore? Det stemmer, skal jeg klippte den sammen i forrige uke. Ja, skal vi bare spille den av, eller? Skal vi gjøre det. Ja. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Dette var kjenningsmelodien. Kjempefint, eller melodi og melodi. Det var egentlig bare kjenningsprat. Ja, det sant, det var feil egentlig. Men vi har fått inn fryktelig mange one-liners til radioresepsjonen i dag. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har lyst til å sende oss din beste one-liner, den bør da fortsinnsvis være laget selv. Ellers bør den være så sjelden at vi aldri har hørt om den før. Og vi har hørt ganske mye one-liners nå. Si det på den måten. Bjørte, har du noen favoritter? Har du lyst til å starte kalaset? Ja, jeg har lyst til å starte kalaset med en som er blitt sendt inn av Henry Flette. Henry Flette, ja. Henry Flette, jeg har sendt en one-liner. Ja, da tar jeg den. Okay. Da tar du den. Alle gudene måtte tisse, unntatt Afrodite. For en måte da Samme. Ja. Hørt at FBI skal... Jeg beklager, det har du lest på forhånd. Ja, jeg har gjort det. Hørt at FBI skal erstatte ut løgndetektor med hofter under avhør. Den trenger faktisk litt forklaring. Hvis man ikke har hørt Hips Don't Lie med Shakira og Wyclef Jean, så det umulig å forstå den. Men Shakira mener altså at hofter ikke lyver. Eller lyger. Det lyger. Du kan ta en du, Tore. Okay. Ja, det altså en som heter Anders. Han kaller seg elektriker Anders. Han har sendt det. Hvorfor kan ikke jeg bake når Dan Børge bakebrød? Dan Børge Akerud altså en kjent NRK-profil som har hatt mange suksessfulle programmer her på NRK. Og flere kommer. Ja. Jeg kan godt ta en egg. Ja, kom igjen, Bjørte. Kjør på. Den kommer direkte fra Sykkylven. Sykkylven. Sykkylven? Ja. Nei, Sykkylven er det ikke det? Det Sykkylven. Sykkylven. Sykkylven. Vær så god. Hørt om vinteren som var så kald at mannfolka fikk snøballer. Den er, det er da det kaldt. Ja, da det ganske kaldt. En one-liner Steinar må lese. Det fordi den går på engelsk, og jeg har den beste engelskuttalen her, kanskje i hele ungeavdelingen, eller hele program Oslo. Er det ikke hele verden da? Nei, det ikke hele verden, for det finnes jo da britter, amerikanere, engelsktalende land, der det finnes folk som bedre i engelsk enn meg. Men la oss kjøre på. I would rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. Ja. Jeg kan godt ta en jeg har laget selv, okay. Som jeg ganske fornøyd med. Og du lager ting selv, også? Jeg sitter og skriver litt på siden, da. Ja, ja, ja. Jeg har ikke noe til å drive med uansett. Nei. Hørt om vicepresidenten Neil Young-il? Vicepresidenten. Ah, han viser! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ah, snapp i den. Ja, ja. Jeg kjører på med en engelsk til, jeg. Ja, gjør det. Og oppfordrer gjerne lyttere til å sende engelske one-liners også, fordi jeg setter jo umåtelig stor pris på å finpusse på det engelske språket mitt. Dette fra Ståle, Trondheim. A man saw his old friend Jack on the airplane. He became excited and shouted out, Hi, Jack! Jeg kan ta en fra Rune Pune. Nei, nå det Tore sin tur. Ja, ok. Det min tur nå. Ja, men jeg jo programleder, så jeg bestemmer at det Tore. Ok. Ok, da tar jeg en fra Ronny. Jaha. Kom fra Bergen, eller Ronny, heter han. Jaha. Har du hørt hva de spiser til lunsj hos låsservice? Nei. Nøkkelost. Ronny. Da det din tur, Bjørte. Takk. Vet du hvorfor bedriftslaget til 7-Eleven så dårlig? Nei. Nei? Hver gang de får corner, åpner de en ny kiosk. Ja, akkurat. Ja. Det en sånn en, hva skal jeg si, opphuset versjon av en sånn gammel innvandrervits. Nei, det ikke det. Nei. Det det ikke. Send ditt forslag til One Liner og lag den for Guds skyld selv. 1987 kodord resepsjon. Det noen temaer vi vil ha One Liner om? Nei, det blir kanskje litt vanskelig det. Ok, vi skal høre rock'n'roll. Dette Foo Fighters, All My Life, radioresepsjonen, P3, og det det. Radioresepsjonen. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjonens one-liner-spalte. Takk for det. Ja, som dere sikkert skjønner, så vi da midt oppe i radioresepsjons online-spalte, og dere overveldet over alle tekstmeldingene vi har fått inn, gutter? Selvfølgelig. Veldig overveldet. Veldig overveldet. Hvor overveldet da på en prosentskala fra 1 til 100? Jeg 86% overveldet. Ja. Veldig. Overlevert. Overlevert. 83. Litt lavere enn Tore. Jeg 90% overveldet, det. Oi, det var mye. Ja, da. Det var veldig overveldet. Både SMS og e-poster hagler inn til redaksjonslokalene våre. Og jeg vil ikke slå sammen SMS og mail, så er det klart at det blir såpass overveldet. Hvor overveldet blir du da på en prosentskala fra 1 til 100? 92. Ok, så mer overveldet enn meg igjen. Det imponerer. Tore, har du lyst til å begynne haraballet igjen, eller ta det opp igjen? Det kan jeg gjøre. Jeg synes det litt viktig at når forskjellige bransjer sender inn vitser, som bare den ene bransjen kjenner, så det viktig at vi tar de også. Du liker det, du? Ja, men jeg liker det. Ja. Jeg skjønner det ikke, nemlig. Den sendt inn av elektriker Halstein. Den altså litt intern for elektriker, denne da, har elektriker Halstein skrevet. Jeg synes Halstein var morsom da nå, ja. Men den går sånn dette her. Hvorfor kan ikke jeg feste når TC fester? Jeg lo for hyggelig, men jeg lemmer at det noe, hva var det han jobbet med? Han var elektriker. Elektriker, det sikkert noen fester, sånn fester ledninger i veggen. Jeg tror du ikke det? Du banker din, og så klemmer du det rundt ledningen og sitter fast inntil veggen. Jeg TC-fester han. Jeg kan ta en egg. Ja, vi gjør det. Ok. Hilsen fra Nordsolkongen. Takk for det. Eskil Grande Bruseth takk. Fra Tingvold. Han Eskil har skrevet følgende one-liner. Takk for det. Takk for det her. Hørt om den... Så morsom den da. Ok. Hørt om det narkomane trollet som gikk ut I sola for å bli stein. Markovits, morsomt, morsomt. Det veldig mange som tar narkotika, og den var selvfølgelig spesielt morsom for dem. Mm. Da har jeg lyst til å ta en e-post som har kommet inn fra Arnt, rett og slett. Han. Han skriver en one-liner. Hva heter bedriftslaget til posten? Vet ikke. Ingen som vet? Nei. Porto. Ah! Ja, nå vil jeg gjerne ta en jeg har laget selv igjen. Det skjønner jeg godt, fordi du såpass stolt av deg selv. En jeg har laget selv. Jaha. Har du hørt siste skrik fra den kyniske motindustrien da? Nei. Kinnbukser. Den så ekle da. Ja, ja. Ekle bukser. Det, ok. Jeg kan ta en som jeg fikk inn på, privat på min mail. Hva har du fått egen, egen... Har du egen mail? Egen one-liner som jeg har fått tilsendt. Ja, det må du gjerne gjøre. Jeg synes det bare oppfordrer alle lytterne til ikke sende direkte til bjarte.tjostheim@nrk.no, men send da til rrkrøllalfa.nrk.no hvis man skal sende e-post. Mm. Bjarte, gi Steinar Sagen. Ferdig? Ja. Kjempemorsom. Jeg skjønner hvorfor den ble sendt direkte til deg, for å si det sånn. Carl Kristopper skriver til oss, det bedre å runke til himmelriket enn å hinke til romriket. Og jeg runke skal det være, unnskyld. Det bedre å runke til himmelriket enn å hinke til romriket. Og der skjønner ikke jeg, for jeg synes jo en one-liner må henge på greip. Mm. Og hva betyr det å runke til himmelriket? Mm. Det betyr man da, vel til evigheten at du runker livet ut til du dør, og så... Ja, men da må du si evigheten og ikke himmelriket. Det er jo veldig usannsynlig. Jeg tenker at man runker for eksempel I det man blir tatt av et skred, da. Mm. Og så har du oppført deg pent overfor Gud, og da kommer du til himmelriket. Jeg tenker at han da lukker øynene, så han ligger kanskje hjemme i køyesengen sin og onanerer. Så tenker han, hva skal jeg tenke på når jeg ligger og onanerer? For det viktig å ha en runkefantasi. Mm. Så tenker han, ok, jeg kan tenke på Aylar for eksempel, for jeg har vært på internett og sett henne. Mm. Og så tenker han, nei, jeg gikk ikke likevel. Og la jeg tenke på himmelriket. Og så onanerer til det. Nå falt jeg litt. Nei, men han tenker på himmelriket, han tenker på kanskje Sankt Peter, ikke sant, når han kommer opp til porten der. Og så går du inn da som alle englene og alle de andre som døde. Og så tenker han på det, og så det en sånn skitten sexfantasi han har. Det er tvilsomt ut. At han, det bedre, det mener da Carl Kristoffer, enn da å hinke da på et bein til romerike. Takk for den forklaringen, Steinar. Vi kan ta neste one-liner. Kjempebra. Jeg driter I buksa så lenge jakken passer. Det faktisk et sitat fra en Øystein Sunde-sang. Det det, ja? Mm. Så den ikke, jeg har ikke laget den selv, han som har sendt den inn? Hvis ikke det Øystein Sunde som har sendt den inn? Det står Espen. Det sier litt om hvor morsom Øystein Sunde kan være. Da. Espen Sunde, det guttungen til adoptivsønnen. Det sant? Ja, adoptivsønnen. Mm. Skal jeg ta en? Ja, hvis du vil. Det står ikke hvem som har sendt den inn, men det spiller ingen rolle. Den din? Hva sa du? Jeg har begynt med å respondere. Hva sa du? Den din? Hva da? Han henvendte seg personlig. Den din? Hva da? Må jo være, skal jeg si, hva skal jeg si? Hva, nei, du spør, nei, du sier nei. Ja, men jeg må, du, altså spørsmålet, hvis noen har kommet opp til gata og sagt, den din? Så hadde jeg sagt, hva da? Ja, hadde og så hadde jeg hatt for hånda. Ok, nå, ok, sånn da. Den din? Nei. Nei, ikke min, men Boris Jeltsins. Den din? Nei, den Boris Jeltsins. Var det det riktige? Nå, jeg synes, skal... Ja, nå, dette fremdeles direkte? Jeg tror ikke at Jon G. Bernander hadde sett for seg dette, altså sånn som det nå. Mm. Dette programmet skulle ikke være på denne måten. I det hele tatt, det skulle være mye mer snappy, det skulle være lettbeint underholdning, det skulle ikke være diskusjoner og kvarulering, og teknikken skulle gå som smurt. Egentlig skulle det. Jeg har lyst til å ta en til, her fra Lorentz, som har sendt inn, eller Christian Lorentzen. Han skriver, smaken som baken, sa Rolf Wesenlund, og spiste videre på hemoroidene fra tallerkenen. Nå tromma du før jeg var ferdig. Smaken som baken, sa Rolf Wesenlund, og spiste videre på hemoroidene fra tallerkenen. Det var ikke noe one-liner det. Jo. Hva poenget her? Poenget at han spiste ræv. Ikke sant? Han, I stedet for at han sier at smaken som baken den delt, så, sier han, så satt han faktisk og spiste ræv. Og... Stans. Kanskje kommer kongen, sa Sonja, og sugde videre på tåballen til Harald. Nei, nå... Vi avrunder den håndene staten, så blir det bare dritt. Ja, det bare dritt, og bare dårlige vitser. Det bare... Sitter og forklarer... Det ikke dårlige vitser, det vi som selger dem inn for dårlig. Og du har ikke vært noe bedre enn andre, Bjørte. Jeg har ikke sagt det heller. Nei, det lå under teksten. Og Tore, du avvikler ikke bra nok. Dette ikke bra nok. Nå hører vi en sang, musikk som produsert og gjort tilgjengelig for lytterne. Ferdig produsert. Dette her bare tull. Radioresepsjonen. Nå har vi blitt venner igjen I radioresepsjonen. Vi alle blitt enige om at vi skal skjerpe oss og gjøre en enda bedre jobb på mandag når vi kommer tilbake igjen med en direkte sending her fra P3. Bjørte? Det skal vi. Men jeg skulle si noe helt annet. Ja, men først vil jeg bare si, du tar selvkritikk for at du har oppført deg uprofesjonelt, Bjørte Kjøstheim. Det gjør jeg. Tore Sagen, du tar selvkritikk også. Jeg kommer til å gå inn over rutinene mine. Ja, og jeg tar selvfølgelig selvkritikk, for jeg ansvarlig redaktør for dette programmet, også programleder. Så det selvfølgelig alt, altså alle klager og sånn kan sendes direkte til meg, steinar.sagen@nrk.no. Hvis det noen som har kritikk til programmet, ta det gjennom meg, så slipper Tore og Bjørte å høre om det, så skal jeg eventuelt ta det videre med de. Hvis det er ros, så kan du sende det til alle. Hvis det er ris, så send det til ansvarlig redaktør. Ja. Ansvarlig redaktør for denne sendingen har vært Steinar Sagen. Programsekretær Bjørte Kjøstheim. Mm. Tekniker. Tore Sagen. Brillesus Tore Sagen. Ja. Jeg bare sier at for at denne sendingen skal gå så glatt og fint som mulig, så har vi før sendingen laget en kjøreplan. Ja. Og på denne kjøreplanen så står det for eksempel hvilke låter vi skal spille og sånn. Ja. Og så står det også at vi skal snakke litt imellom disse låtene. Ja. Og på kjøreplanen I dag, Steinar, så har du tegnet et kjøttbein. Ja, Hvorfor har du gjort det? Ja, men fordi det ender at jeg kjeder meg litt når vi spiller sanger. Fordi da sitter vi jo da... Så kjøttbein så godt. Ja, vi snakker jo ikke sammen under sangene vanligvis. Nei. Bortsett fra når vi har oppvaskmøter og sånt dette her. Og da sitter jeg og kludrer litt og tegner kjøttbein. Jeg beklager at jeg tegner kjøttbein. Det en slags tagging. Kjøttbein. Jeg beklager at jeg tegner kjøttbein. Okay, jeg kunne godt vært noe annet. Det kunne godt vært en sol, for eksempel. Eller en bil. Eller... Denne gangen ble det kjøttbein. Gjerne, så gjør noe det. Nei, det gjør ikke noe. Jeg bare lurte på om det var en spesiell grunn, men det var det altså ikke. Vi kan gå på sjokkmaskinen. Ja, det også mulig å laste disse sendingene til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast, scroll ned til radioresepsjonen og klikk, eller gå inn på iTunes, det går også an. Ja, jeg tar et håndtak I sjokkmaskinen vår. Og så må du trykke først. Når musikken slutter. Og så trykker sist, har tapt. Dette beklager vi. Ja, det beklager vi på det sterkeste, selvfølgelig. Skyt meg skinka. Ja. All right. Den så jeg nesten penetrert meg. Selv det min. Den gikk nesten gjennom dongeriet. Dongeristoffet. Karamba. Ok, hør oss også. Best of sendingen vår går I morgen mellom 12 og 2. Ha det bra. Ha det. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1 på P3.